किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम, हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम, हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम। बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है, बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है। जाए तो क्या